У кнігу, куды трапіў твор, які вы толькі што пачулі ў аўтарскім выкананні, увайшлі самыя яркія прадстаўнікі беларускай малой прозы канца мінулага, пачатку 21-га стагоддзя. Аб'яднаны яны пад адной вокладкай з паказальнай назвай «Паветраны шар». Менавіта так завецца і адзін з галоўных гітоў гурта НРМ, які, дарэчы, стаіць у якасці мелоды на мабільным тэлефоне нашага сённяшняга гостя Владзіміра Арлова. Таму і не дзіўна, што на сканчэнне жывой чытанкі пісьменнік абраў менавіта гэтую песню, а дакладней той яе варыянт, які гучаў амаль што 2 гады таму на плошчы Каліноўскага. На трэку, зробленым сумесна з Лявоном Вольскім, гуртамі «Нестандартны варыянт» EQ48, скончым на сёння жывую чытанку. Тут быў Сергей Буткін. Сустрэнемся хутка. Жыццё знервавала, за сябе самому сорамна, кромка чоў часта бачу, чую боль у іхнім гомане. Хапаю ротам паветра, рвуся з натоўпу на свабоду, грукі ў дзверы, адтуль пытаюцца, хто там? Адчыніце, людзі, я прыйшоў за дапамогай, хлусня гэта, што наша краіна ёсць нямогласць. Не загасне зоркі ў небе, покі неба тое будзе, не загіне край забраны, покі будуць людзі. Ніхто мяне не чуе, усе жывуць, ледзь-ледзь, кінуць бы ўсё, ды ў неба паляцець. Не жадаю акалець, а жадаю, каб мой народ заўжды жыў не на каленях, а зусім наадварот, каб бачыў надзею, як неба сярод хмар. Дзе ж ты, дзе мой паветраны шар? Падымі на неба над зямлёю, падымі на неба ў светлы абшар. Я народзіўся тут, усё як на далоні, край бескаштоўны, з табой размаўляе сын. Беларусь, дзякую за ўспамін. У столькі тут бачу, як ты ўздыхаеш, цяжка б'ецца з турботы, сэрца варушыцца важка. Вецер запеў, так пела мне малому мама, песню добрую, але голас тут дрыжаў мала. Мой новы дзень, я пакідаю маленства край, прыйшла пара, кажу я сам сабе, бывай. Глядзеў свет, з вокнаў свет трывогай шырай, мой шар нёс мяне далёка, нібы ў вырай, дзе не прыехаць, не прасці, зямля шаптала мне, ляці, спяшайся, адчуй сілу вышыні, зямны паламаны лёс, мой дух свабоды ў пылу, нясі мяне мой шар, як птушку крылы. Падымі на неба над зямлёю, падымі на неба светлы абшар. Падымі на неба над зямлёю, падымі на неба светлы абшар. чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект «Радіо Рацыя» і газеты «Наша Ніва».